I'm the only one. Cause all we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine, and I'll hold you tonight. Well, we know I'm going away, and how I wish it were so. So take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Say tonight, fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight, fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a light on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away from the truth. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry. Cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Say tonight, break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight, and fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone.

How did you know I was open for a sign? My heart was so close to closing time. Something about you hit me like a freight train to the chest door. Told you I ain't no liar. Watching you leave, sawn in my dreams, baby. It hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the second. A fever dream. Church. This is where I heal my hurts. This is my church. This is where I heal my hurts. It's in natural grace, or watching young lives shape. It's in minor keys, solutions and remedies. Enemies becoming friends when bitterness ends. This is my church. het nooit zou vragen. Maar ik kan alvast zorgen dragen. Je hoeft niet alles zelf te geven. Ik ontmoet je halverwege. Als er niets of niemand bij kan, geef wat van jezelf aan mij dan. Dan dragen we het met z'n tweeën. Ik ontmoet je halverwege. Kom maar hier. Dan zie ik jou daar. Kom maar hier. Dan zie ik jou daar. Kom maar hier. Dan zie ik jou daar. Ik ontmoet je halverwege. Ik weet het, jij meet het. Vergeef me, want ik was even.

time stood still. Just like a photograph you made me feel. Like this will last forever looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it when you know it, and I know. Promise that you hold me close, don't let me go. Oh, Hebben de afgelopen 10 jaar kanker gekregen. Volgens het Kankerinstituut gebeurde dat vooral in Zeeland en Noord-Holland. In Zuid-Holland en Friesland was de groei het minst sterk. Er is geen verklaring voor de regionale verschillen. Meer dan 1 miljoen mensen kregen de afgelopen 20 jaar te horen dat ze kanker hebben. Er dreigt een verplichte APK-keuring voor motorrijders. Brussel wil de Nederlandse uitzonderingspositie schrappen. Belangenorganisaties zijn fel tegen en noemen in de Telegraaf het plan onnodig duur. Volgens rijvereniging is de technische